Hayatın içinden hukuk. Hazırlayan ve sunan Mehmet Ali Başaran. Kıymetli dostlar, hepinize hayırlı günler diliyorum. Hayatın içerisinden hukuk programında sizlerle birlikteyiz. Yanımda konuğum avukat Kaya Kartal var. Ben şunu sorayım. Özgürlük ve güvenlik hakları. Bundan ne anlamamız gerekiyor? Evet. Şimdi ben de öncelikle Özel FM dinleyicilerine selamlarımı gönderiyorum. Program için de teşekkür ediyorum Özel FM'e. Şimdi ceza hukuku denilince tabii soğuk bir hukuk dalı gibi geliyor aklımıza ki çoğunlukla maalesef insanlar bunu hep soğuk yüzüyle karşılaşıyorlar. Ama biz burada işte anlatacağız birazdan çeşitli haklarının bulunduğu insanların çeşitli ilkelere riayet edilmesi gerektiğini göstereceğiz. Özellikle hukuk uygulayanlar, işte karşımızda çoğunlukla ceberut bir güç odağı olarak görünen devlet, bunların çeşitli ilkelere aslında uymak zorunda olduklarını bunları işaret edeceğiz. Bu bağlamda kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı dediğimiz veya özgürlük ve güvenlik hakları olarak başlıklandırdığımız çeşitli haklar var. Bu hakların da bu bağlamda bu hakların sınırlandırılmasının da çeşitli ilkeleri var. Bunlar aynı zamanda ceza hukukunda ilkeleri olarak ele alınabilecek ilkeler. Bu bağlamda en temelde vurgulamamız gereken ve herkesin de aslında zihninde bunu netleştirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Öncelikle özgürlüğün kural, sınırlamaların ise istisna olduğu yönündeki temel ilkedir. Bu aslında sadece modern hukukun bir ilkesi değil. Dönüp baktığımızda işte kadim hukukların, özellikle İslam hukukunun temel ilkelerindendir. Zaten dönüp yine baktığımızda mecellede beraat-ı zimmet asıldır diye bir İslam hukuku kaidesi vardır. Tam da işte buraya gelir. Yani insanların suçsuz olması, insanların borçsuz olması, insanların özgür olması temel kuraldır. İlke budur. Bu ilke ancak belirli durumlarda sınırlandırılabilir ve bu sınırlamalar hiçbir şekilde kuralın önüne geçemez. Bunun istisna olduğu noktasında kafaların net olması gerekir ve bu istisnaların, yani özgürlükleri sınırlayan istisnaların tek tek gösterilmiş olması gerekir. Evet. Tıpkı işte haramlar gibi, değil mi? Yani asıl olan bir şeyin helal olmasıdır. Haramları işte Rabbimiz bize göstermiştir, neyin haram olduğunu biliyoruz. Bu anlamda da bunları özgürlük olarak görmüyoruz zaten. Bugün dönüp baktığımızda da yine modern hukukta da aynı şeyi bulabiliriz. Özgürlükler temel ilkedir. Bunlara ilişkin sınırlamalar istisnaidir ve tek tek gösterilmek zorundadır. Bu ceza hukukunun da özgürlük ve güvenlik haklarının da temel bir ilkesidir. Yine bu bağlamda önemli bir ilke, özellikle aslında toplum tarafından da, basın tarafından da, devlet tarafından da ihlal edilen, savcılar ve mahkemeler tarafından da ihlal edilen bir ilkedir bu. Bu da masumiyet karinesidir. Yine asıl olan kişilerin masum olmasıdır. İşte biraz önce atıf yaptığım beraat-ı zimmet asıldır ilkesinin yine bir gereği bu. Kişilerin masum olması ilkesi, dediğim gibi öncelikle toplum tarafından başlamak üzere basın ve devlet tarafından ihlal edilen bir ilke. Bu ilke aslında netleştirilirse, zihinde oturtulursa birçok mağduriyetin önüne geçileceği görülebilir. Mesela şöyle bir kullanım çok fazla yer alıyor basında. Delil yetersizliğinden ötürü beraat etti ya da serbest kaldı. Evet. Yani bu herhalde kullanış itibariyle bile ilkeye uyulmadığını gösteren bir şey herhalde. Ya şöyle, ondan öte basında ve aslında toplum nazarında işte bir kişi polisle karşılaştığından itibaren ya da polis tarafından bir kişi gözaltına alındığından itibaren, ha işte evet suçluyu aldılar, işte suçluyu mahkemeye çıkardılar, suçlu tutuklandı. Hı hı. Ya zaten suçlu olduğu ilan ediliyor bütün bu aşamalarda. Oysa işte masumiyet karinesi gereği hiç kimse hakkında işte bir suçu işlediği noktasında sabit bir hüküm olmadıkça, delilleri ortaya koyulup bu delillerin gerçekten delil olduğu, gerçekten bu suç işlediği sabit, hı hı, olduğu ortaya konulmadıkça hiç kimse aslında suçlu sayılamaz. Herkes bu süreç içerisinde, yargılama süreçleri içerisinde aslında masum sayılmalıdır. Evet. Ama dediğimiz gibi, yani bu toplum, basın, mahkemeler, savcılar tarafından ihlal edilen bir ilke, polisin aldığı herkes otomatikman zaten suçlu olarak görülüyor, suçlu olarak addediliyor. Bu da birçok probleme neden oluyor. Ya bu bağlamda aslında Ümraniye'deyiz. İşte bununla ilgili bir örnek verebiliriz. İşte evet. Geçmişte basına yansıyan ve işte karalanan bir insan vardı. İşte Ümraniye sapı olarak adlandırılan, çocuk tacizinden gözaltına alınan, 4-5 ay kadar tutuklu olarak yargılanan bir insandı bu. Daha sonra bu insanın aslında yani bu suçu işleyen insan olmadığı DNA sonuçları neticesinde anlaşıldı. Bu suçu işleyen insanın başka bir şahıs olduğu anlaşıldı. Ama bu 4-5 aylık süreç içerisinde bu masum olan insan toplum nazarında karalandı, ailesi nazarında karalandı. Bu insanın geleceği alt üst edildi. Bu insan ailesinden boşanmak zorunda kaldı. Ya böyle bir sürece maruz kaldı. Evet. İşte bu masumiyet ilkesine uyulmamasından kaynaklanan, polisle muhatap olduğu andan itibaren suçlu olarak lanse edilmesinden kaynaklanan bir problemdi bu. Bunun işte böyle yüzlerce, binlerce örneği var. Dönüp baktığımızda işte her gün gazetelerde insanlar afiş edilerek, resimleriyle, isimleriyle afiş edilerek çeşitli suçların failleri olarak gösteriliyorlar. Yargısız infazlar yapılıyor. Ki zaten o yargılamaların da ne kadar adil olduğu ayrı bir tartışılır mevzu ama yani daha hiç oraya gelmeden zaten polisle muhatap olduğu andan itibaren insanlar suçlu olarak addediliyor. İşte bu da işte bahsettiğimiz özgürlük ve güvenlik haklarına aykırı bir durum. Aynı zamanda ceza hukukunun genel ilkelerine aykırı bir durum. Ceza hukukunun en temel bir ilkesi olarak ilk başta asıl olanın özgürlük olduğunu söylediniz. İkinci olarak da asıl olanın masumiyet olduğunu söylediniz. Evet. Evet. Ya bu iki ilkeye riayet edilirse aslında birçok problem zaten başlamadan çözülmüş olacak. İşte evet. İnsanlar karalanmadan, toplum nazarında, ailelerin nazarında karalanmadan bir yargılamaya tabi tutulacaklar. Veya işte insanlar kendilerinin masum olduğunu ispatlamak zorunda kalmayacaklar. Yani evet. Bir insanın suçlu olduğu ispatlanabilir. O insana dönüp hadi masum olduğunu ispatla denilemez. Evet. Bu anlamda bu ilkeler özümsenirse eğer toplum nazarında, insanların nazarında da özümsenirse çok ciddi anlamda hak ihlallerinin önüne geçecek bir ilke canlı kazanmış olur. Bu anlamda toplumdaki veya Türkiye'deki bu tutukluluk hali de herhalde en çok tartışılan, en çok eleştirilen konulardan bir tanesi. Evet. Ya tutuklulukla ilgili zaten çokça dile getirilmesi gereken şey var. İşte burada yine bahsettiğimiz masumiyet ilkesine uyulmamasından. Hı. Yani insanların zaten çoğunlukla işte buraya geldiyse, işte mahkeme önüne geldiyse yapmıştır algısından kaynaklanan bir durum. Bir de yani Türkiye'de çoğunlukla zaten soruşturma dosyaları polisler tarafından hazırlanıyor. Bunlar çoğunlukla paldır küldür hazırlanan, çoğunlukla eğer siyasi dosyalarsa çeşitli siyasi kaygıları, devleti koruma refleksi en azından bunu barındıran dosyalar oluyor çoğunlukla. Bu da işte mahkemelerin önüne bilgi notları olarak bazı notlar gidiyor ve mahkemeler bakıyorsunuz birçok insanı tutukluyorlar. Tutuklama kural olarak istisna olmasına rağmen ilke haline gelmiş durumda Türkiye'de. Evet. Neredeyse her dosyada, siyasi her dosyada eski DGM, daha sonra özel yetkili mahkemeler, şimdi terör mahkemeleri olarak adlandırılan mahkemelerde temel ilke zaten insanların tutuklanması olarak şu an görünüyor. Bu tabii ki özgürlük ve güvenlik hakları bağlamında da, işte masumiyet ilkesi bağlamında da, özgürlüğün istisna olduğu ilkesi bağlamında da eleştirilmesi gereken, üzerine gidilmesi gereken, kınanması gereken bir durum. Evet. Şimdi burada biraz ilerlersek arama konusu ilk olarak değineceğiniz konu sizin. Çünkü bir vatandaş esasen hukuk en temelde kendini vatandaşın devletle karşılaştığı o çatışmalı alanlarda gösteriyor olması gerekiyor değil mi? Yani daha başında bir insanın da elbette bir hukuku var, elbette bir hakkı var ama o çatışma herhalde devletle yüzleştiğinde ve bir sorunla karşılaştığında en çok hatırlanması gerekiyor. Haklar en çok burada devreye giriyor. Evet. Tabii evet, yani zaten yani bir ortada bir haktan bahsedebilmemiz için öncelikle bir ilişkinin bulunması gerekiyor. Yani o ilişkiden doğuyor. Yani durduk yere bir hakkın dile getirilmesi söz konusu olmaz. Yani bir hak ihlal ediliyorsa evet. Hakkım var deyip üzerine gidilir. İhlal edilmiyorsa zaten yani tıpkı hava gibi, su gibi bulunan bir şey. İnsanlar zaten onun varlığı, yokluğu noktasında bir araştırma şey içerisine girmiyor. Ama işte bu özgürlük ve güvenlik hakları dediğimiz haklar bağlamından yine gidecek olursak kişiler sokağa çıktığı andan itibaren çeşitli risklere tabiler. Yani işte bir insanla tartışıp bir kavgaya dönebilir, bu tartışma daha büyüyebilir. Veya işte bir polisle karşılaşıp kimlik kontrolüne tabi tutulabilir. Çeşitli bir herhangi bir şüpheye dayanarak veya dayanmaksızın üzeri aranabilir hukuksuz olarak. Ya da işte evinde otururken rahat işte sıcacık evinde otururken kapısı çalınabilir. Hatta kapısından içeriye girilebilir zorla. İşte arama yapacağız denilebilir. O evdeki birileri alınıp götürülebilir. Bu gecenin bir vaktinde de olabilir. İşte sabaha karşı 5'te 6'da da olabilir bu durum. Yani bu mevzular, bu sıkıntılar her an insanın başına gelebilir. Bu anlamda da herkes aslında aranabilir en temelde. Çünkü arama olayıyla muhatap olabilir insanlar. Burada işte polis şüphelenir, arayabilir. Veya işte hakkınıza bir arama kararı çıkarılıp evinize girip eviniz aranabilir. Yani burada bu arama dediğimiz olayla ilgili olarak tabii ki insanların çeşitli hakları var. Çeşitli itiraz noktaları var. Yani şunu bunların bilinmesi gerekiyor ki bu aramanın böyle tam anlamıyla bir yıldırma sürecine bürünmemesi ve işte dokunulmaması gereken mahrem alanlara müdahale etmemesi noktasında hayatın, bilgi sahibi olmak gerekiyor. Hayatın içinden hukuk programındayız. Hukuku bireysel ilişkilerimizde ve hayatın içerisinde görmek istiyoruz. Daha çok teorinin ötesinde pratikte karşılaştığımız sorunlar üzerinden dinleyicileri bilgilendirmek istiyoruz. Mesela diyelim ki polis evimize geldi, kapıyı çaldı ve eve girmek istedi. Burada nasıl bir tavır sergilememiz gerekiyor? Yani buyurun, hoş geldiniz, istediğiniz gibi girebilir misiniz dememiz gerekiyor. Ya da polistir bu, işte ne yapsa yeridir mi dememiz lazım. Nasıl bir... Ya, tabii ki yani böyle demeyeceğiz. Yani öncelikle bir arama durumu söz konusuysa evinizde bir arama emri bulunması gerekiyor bunun için. Hakimin açık yazılı bir emrinin olması gerekiyor arama noktasında. Hakim olmayan hallerde bunu savcı tarafından da verildiği durumlar söz konusu olabiliyor bu yazılı emir. Ama daha sonra 24 saat içerisinde hakimin yine onaylaması gerekiyor aslında bu emri. Öncelikle evinizi aramaya gelen zata bir defa kimlik sormanız gerekiyor. Kim bu? Yani gerçekten polis mi değil mi? Onu bilemezsiniz. Yani evinize başka kimliğimizi... birisi gelir. Siz kimliğinizi göstermeden önce ona öncelikle kimliğini sormak zorundasınız ki eğer işte polis memuru kimliğini göstermek zorunda veya jandarmanın görevli olduğu yerlerde jandarma önce gösterecek, ispatlayacak. Üniforması önemli değil. Yani o üniformalar çarşıda zaten 50 liraya 60 liraya satılıyor. Yani bu önemli değil. Önemli olan kimliğini göstermesi. Evet. Gerçekten o kimliğinden polis olduğunun anlaşılması. Bunu anladıktan sonra tamam polis o zaman arayacak mı? Hayır, bu da mümkün değil. Diyeceksiniz ki o zaman arama kararını gösterin. Polis bu durumda size bir arama kararı göstermek zorunda. Bu arama kararında tabii dikkat edilecek hususlar var. Evet, ne yazıyor? Yani başka bir yer için aldığı arama kararını getirip size gösterip arama yapmaması gerekiyor. Onun için gerçekten o arama kararının sizin evinize yönelik olup olmadığı noktasında adres, kişi yani ne saat aranıyor? Var mı orada süre? Ona bakmak gerekiyor ve arama kararlarında bir süre olur tabii ki. Yani işte şu saatler arasında şeklinde bakmak lazım. Yani gerçekten o arama kararının verildiği tarihi kapsıyor mu? Yoksa geçmiş bir arama kararını mı getiriyor size? Veya işte o arama kararında gösterilen saatleri kapsıyor mu yine? Buna bakmak gerekiyor. Bunlardan emin olduktan sonra... Vatandaş o arama kararını alabilir mi? Bir örneğini falan, öyle bir durum var mı? Onun bir örneğini isteme hakkına sahip insanlar. Neticede kendisiyle alakalı bir arama kararı bu. O arama kararını isteyip ileride o arama kararı ile ilgili çeşitli haklarını da kullanabilir tabii ki. Bunda bir engel yok. Ama burada yine dikkat etmemiz gereken bir şey. Yani çoğunlukla şu yaşanıyor. Polis geliyor, kendini tanıtıyor. İşte arama yapmak istediğini söylüyor. Siz arama kararı sorduğunuzda ya yok diyor ama yani zaten sadece böyle bakıp gideceğiz falan diyor. Yani öyle bakıp gitme diye bir şey yok. Yani hukuki bir süreç bu. Arayacaksa muhakkak karar getirmek zorunda. Yani işte sizin rızanıza dayanarak bir arama yapmak isteyebilir. Bir tutanak düzenleyebilir işte rızamla aradım falan. Kesinlikle böyle bir şeyin altına imza atılmaması gerekiyor. Bir karar olmadan, yazılı bir emir olmadan, bir mahkeme kararı olmadan arama yapamaz polis. Yani peki, böyle bir yetkisi yok polis. Sokakta çantamızı arama noktasında da böyle bir durum var mı? Şöyle, orada da aslında öncelikle bir şey gerekiyor. Yine bir karar gerekiyor. Yani polis kendi başına işte ben senin tipini beğenmedim, senin çantanı arayacağım falan diyemez. Sadece şöyle bir hakkı var polisin. Silahtan arındırma şekli dediğimiz basit arama dediğimiz bir hakkı var. Bu da işte kaba bir arama. Bakıyor üzerinde silah var mı yok mu? Çantanızı didikleyebilir içerisine bakmadan. Bir silah var mı yok mu? Bunun dışında daha nüfuz ederek araması için, ayrıntılı arama yapabilmesi için bir mahkeme kararı gerekiyor. Hakime ulaşılamadığı durumlarda bunun savcı tarafından veya kolluk amiri tarafından yazılı emir suretiyle verilme imkanı var. Ama bunlar da dediğim gibi geriye dönüp 24 saat içerisinde hakime onaylatılması gerekiyor. Peki aramadan sonra, yani polis evimize geldi, kapımızı çaldı, ona kimlik sorduk, polis olduğunu anladık. Evet. İçeri girdi, arama kararı var. Evet. Karara göre evimizi aradı. Evde diyelim ki iş satışı bir gördüğü bir yayını veya bir eşyayı veya bir ürünü evet. almak istediğinde veya bizi yakalamak istediğinde nasıl bir süreç başlar? Evet. Şöyle, şimdi bu arama sırasında bir defa belirli hususlara dikkat etmek zorunda polis. Ya şimdi arama emrinde, işte bahsettiğim yazılı arama kararında veya arama emirlerinde savcılık tarafından verilen belli unsurlar olmak zorunda. İşte burada arama nedenini oluşturan fiil. İşte atıyorum eve gelmiş, işte ceset arıyor. Biraz şey bir örnek olsun, ekstrem. Ceset arıyor. Tutup çekmeceleri karıştıramaz yani. Çekmecede ceset olmaz. Hı hı. Yani burada arama nedenini oluşturan fiil gösterilmek zorunda ki o aramanın şekli belli olsun. Aranılacak bir kişi varsa onun isminin, bilgilerinin olması gerekiyor. Aranılacak eşya ise eğer, işte atıyorum bir hırsızlığa dair bir arama durumu söz konusuysa, öyle bir şüphe varsa o eşya aranacak. Yani dediğim gibi. Yoksa şu Türk filmlerindeki gibi böyle evi talan etmek şeklinde bir arama. Tabii yani öyle evi talan etme şeklinde bir durum söz konusu olamaz. Yani neyi aradığı belli olmalı öncelikle o kararda. O karara uygun olarak hayatına olan akışına uygun bir arama yapmak zorunda. Böyle alakalısız, saçma sapan bir arama yapamaz. Evet. Bu polis de olsa başkası da olsa fark etmez. Yine burada dediğim gibi şeye dikkat edilmesi gerekiyor. Yani bu ülkeler uyulup uyulmadığına dikkat edilmesi gerekiyor. Uyulmuyorsa bunların zabıt altına veya tutanak altına alınması gerekiyor. Bu temelen polis öyle bir tutanağı imzalamayacaktır ama komşularınız olur veya o evde bulunan diğer insanlar olur. Avukatınız tutanak. Ulaşabiliyorsanız avukatınız olur. Bir tutanak tutarak bunu tutanağa bağlayabilirsiniz. Çünkü bu aynı zamanda yani hukuka aykırı yapılan arama aynı zamanda bir suç. Yani öyle bir arama yapan polis 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılma tehdidi altında aslında. Şikayet ettiğinizde böyle bir yargılamaya muhatap olabilir. Tutanak demişken ben bunu sorayım. Çünkü çok fazla kullanılan ama içeriği çok bilinmeyen bir şey tutanak. Yani evet. Tutanak tutmak diye bir şey var. Bir evet. ihlalle karşılaştığımızda bu ihlali somutlaştırmak anlamında şikayetçinin bunu bir anlamda somut hale getirip bir delil ortaya koyması. Evet. Nasıl bir olacak? Yani bir tutanak nasıl oluşur? Şöyle, normalde bir tutanağı bir kişi de yapabilir. Ama bunun daha ciddi bir delil vasfına kavuşabilmesi için iki ve daha fazla kişi tarafından tutulması gerekiyor. Öncelikle bunu vurgulayalım. Tutanak basit bir şey aslında. Yani bu dilekçe gibi bir şey. Bir A4 kağıdı alıyorsunuz elinize. Evet. Atıyorum bir olay var. Ne oldu? İşte evinize gelindi. Haksız, hukuksuz bir arama yapıldı diyelim. Siz de bunu işte tutanağa bağlayarak şikayet etmek istiyorsunuz. Komşunuzu, mahalle muhtarını, arkadaşınızı veya işte avukatınıza ulaşabiliyorsanız avukatınızı o aramaya çağırıp orada şahitlik etmesini isteyebilirsiniz. Evet. Diyelim ki bunlardan birini buldunuz veya işte ev ahalisi. Hukuksuzluklar var. A4 kağıdının tepesine tutanaktır diye bir yazı yazıyorsunuz. Altına işte şu saatte işte şu isimli polis veya polisler geldiler, evimde arama yaptılar. Şu şu şu şu hukuksuzlukları yaptılar. İşte yatak odama girdiler. Çekmecelerimi karıştırdılar. Dağıttılar ortalığı. İşte arama kararını bana göstermediler veya arama kararını vermediler ya da işte ayakkabılarıyla içeriye girdiler, ortalığı kirlettiler diye ayrıntı olarak ne varsa yazıyorlar. Altına da kim işte bu tutanağı tuttuysa o adını soyadını imzasını atıyor. Onun yanında kim varsa şahit olarak. Onların adlarını, soyadlarını, imzalarını, adreslerini yazıyorlar. Böylece bir tutanak çıkıyor ortaya. Bu tutanak bir delil olarak hem tazminat davalarında hem ceza şikayetlerinde kullanılabilir. Ya da kendi hakkında yani hiç böyle kullanmasa bile bu tutanağı daha sonra muhtemelen böyle bir arama neticesinde o şahıs hakkında yani evi aranan şahıs veya şahıslar hakkında bir ceza davası açılabilir. O davada da delil olarak sunulabilir bu. İşte böyle aslında bir hukuksuz arama yapıldı. Bu hukuksuz arama neticesinde ele geçirilen deliller de hukuksuz olacağı için biz bu delilleri kabul etmiyoruz diye İleri sürülebilir. Bu anlamda da yine bir koruma sağlar evet. Öyle bir tutanak. Önemli bir şey. Tutanak çok önemli. Evet. Yalnız nasıl tutulması gerektiğini bilmek gerekiyor. Basit bir şey aslında. Yani insanların zihninde dilekçe yazmak, tutanak düzenlemek böyle çok sıkıntılı bir şey olarak görülüyor ama ya bunun şekli, şemaili falan dediğim gibi yani itiraz edilen, şikayet edilen durumu anlatması, evet. içerisinde tarihi olması, tutanağa şahitlik eden kişilerin imzalarının bulunması, adlarının ve imzalarının bulunması bile yeterli aslında. Yani böyle çok zihinlerde karmaşık bir hale getirmeye gerek yok. Kıymetli dostlar, Hayatın İçinden Hukuk programına kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra birlikteyiz. Hayatın İçinden Hukuk programında yeniden birlikteyiz. Ben avukat Mehmet Ali Başaran. Yanımda konuğum, sevgili arkadaşım avukat Kaya Kartal var. Bu hafta ceza hukukuyla ilgili konuşuyoruz. Ceza hukukunun en temel iki ilkesini ele aldık. Asıl olan şeyin özgürlük olduğu ve asıl olanın masumiyet olduğunu söyledikten sonra arama ve yakalama konusuna geldik. Peki Kaya Bey, yani aramadan sonra, yakalamadan sonra bunun herhalde ardı geldiğini düşünelim. Devamı geldiğinde gözaltına alma ve tutuklama durumunda bu gibi durumlarda nasıl bir durumla karşılaşıyoruz? Nasıl bir tavır sergilenmesi gerekiyor? Haklar nedir bu konuda? Evet. Yani şöyle, bu aramayla ilgili biz aslında genel önemli vurgulamaları yaptık ama burada gözaltı ve tutuklamaya geçmeden önce iki şey daha söylemek istiyorum. Yine bu arama sırasında en çok karşılaştığımız problemlerden birisi kişilerin işte bu çeşitli belgelerine, kitaplarına, işte evinde bulunan kağıtlarına el konulması, bunlar incelenmeye çalışılması. Öncelikle vurgulamak gerekiyor ki kolluğun belge veya kağıtları inceleme yetkisi yoktur. Yani eğer bunların suç şüphesi taşıdığını düşünüyorsa veya işte suç için delil olabileceğini düşünüyorsa bunları alabilir, mühürleyebilir, bir zarfın içerisine koyar, bunları savcıya götürür. Yani kendisinin ayrıntı olarak durup orada bir evrak inceleme yetkisi yok. Özel evraklarınızı inceleme, ajandanızı inceleme yetkisi yok. Çokça yapılıyor ama bu yanlış bir uygulama. Evet. Bunları dediğim gibi ambalajlayarak mühürler ve savcılığa intikal ettirir. Yine en çok karşılaştığımız problemlerden birisi bilgisayarlarda yapılan aramalar, kopyalama ve el koymalar. Burada da yine bir takım ilkeler var. Bunlara uymak zorunda kolluk. Öncelikle soruşturma aşamasında, yani işte bu bahsettiğimiz arama, gözaltı ve benzeri bu süreçlerde, yani savcılık sürecinde sadece savcının istemi üzerine hakim tarafından karar verilebilir bilgisayarlardaki aramaya. Hakim veya mahkeme kendiliğinden bu tedbirin uygulanmasına karar veremez. Yani burada bir öncelikle savcılık talebi söz konusu olması lazım. İkinci olarak da bir hakim kararının bulunması gerekiyor. Yine burada dikkat edilmesi gereken bir husus, aramanın ya da el koymanın sadece şüphelinin kendi bilgisayarında ya da kullandığı bilgisayarında yapılabileceği. İşte geldi, işte beraber kaldığınız evdeki başka insanların bilgisayarlarına, işte arkadaşınız varsa evde kalan arkadaşınızın bilgisayarına, eşiniz varsa eşinizin özel bilgisayarına el koyma, onda arama yetkisi yok. Önce yani arama kararı kiminle ilgiliyse onun eşyalarını. Tabii onun eşyalarını, onun bilgisayarını aramak zorunda. Yani burada işte evdeki bütün bilgisayarları, işte evdeki bütün özel notları karıştıramazlar. Böyle bir şey yok. Bunu aktardıktan sonra evet, yani bir arama kararının neticesinde doğal olarak bu bir soruşturmadır zaten. Bu soruşturmada kişiler gözaltına alınabilir. Yine bu soruşturmanın neticesinde tutuklama kararı verilebilir kişiler hakkında. Daha ileriye giderek işte bu kişiler işte hakkında kovuşturma açılıp davalar görüldükten sonra, davalar açıldıktan sonra, iddianame ve dava sürecinden sonra bu kişiler hüküm giyebilirler. Yani bu arama dediğimiz süreç aslında bunları da devam ettiren, başlatan ve devam ettiren bir süreç. Şimdi bu süreçte ilk olarak aramanın neticesinde ne olabilir? Yakalanabilirsiniz. Yani bu gözaltından önceki süreç aslında yakalama sürecidir. Hı hı. Sizi kim yakalar? Polis yakalar. Yani alıp sizi bir yerde bekletmesi, alıp sizi bir arabaya bindirmesi, bekletmesi, alıp sizi karakola doğru götürmesi aslında yakalamanın, sizin hakkınıza yakalama işleminin de başladığını gösterir. Hı. Geldi evinize. Uyuşturucu buldu. Bu uyuşturucu buldu veya İşte sizi siyasi bir dosyadan hakkınıza soruşturma başlatılmışsa evrakları toparladı. Sizi aldı. Dedi ki işte sizin hakkınızda işte böyle böyle bir suçlama var. Onun için sizi karakola götüreceğiz ya da işte emniyete götüreceğiz dedi. Artık bir yakalamadır. Evet. Yakalama yani kısaca bir kişinin özgürlüğünün geçici olarak ve fiilen kısıtlanması, denetim altına alınmasıdır. Daha henüz gözaltı değildir aslında. Çünkü gözaltı için başka bazı unsurlara gerek olacak. Onlara geleceğiz. Yakalama için temel kural öncelikle bir hakim kararının ve ya da işte savcı emrinin bulunmasıdır. Tek istisnası bunun suçüstü halidir. Yani işte sokak ortasında birisini vuruyor başka bir şahıs. Bunu gören sadece polis değil aslında vatandaşlar da o kişiyi yakalama hakkına sahiptirler. Böyle bir imkan vardır. Suçüstü hali. Suçüstü hali. Bunun dışında bir savcılık emri ya da bir hakim kararının bulunması gerekiyor kişiler hakkında yakalanma olması için. Zaten işte bahsettiğimiz eğer hakkınızda arama kararıyla gelip arama yapılıyorsa muhtemelen bir yakalama kararı da bulunabilir. Buna da bakma imkanına sahipsiniz. Yakalanan kişinin sahip olduğu bir takım haklar var. Bunların en temeli yakalama sebebinin ve yakalama sırasında ve bu süreçte sahip olduğunuz haklarının derhal size bildirilmesini isteme hakkına sahipsiniz. Polis sizi niye yakaladığını ve burada ne tür haklarınızın bulunduğunu, işte avukat hakkınızın, konuşmama, aleyhinize olan delilleri göstermeme haklarınızın bulunduğunu vurgulamak zorunda. Yine yakalama işlemiyle ilgili tıpkı aramada olduğu gibi polis bir tutanak tutmak zorunda. Yakalama tutanağı. Evet, yakalama tutanağı. Burada işte kişinin ne şekilde yakalandığı, nasıl yakalandığı gibi hususları zabıt altına alıyor ve bunun yine bir suretini de yakalanan kişiye vermek zorunda. Peki burada yani yakalanan bir kişi karakola geldiğinde orada kötü muameleyle karşılaşma riski var. Evet. Hala var. Yani işkence, Türkiye'de işkenceye sıfır tolerans diye bir kampanya yapıldı. Artık eskisi gibi doğrudan fiili işkence yapılmıyor. Belki daha değişik işkenceler yapılıyor. Bunu siz daha iyi biliyorsunuz. Böyle bir durumla karşılaşmamak için nasıl bir tedbir düşünülebilir veya böyle bu gibi noktalarda bir haktan bahsedilebilir mi? Tabii bu yani bunu koruyan çeşitli ilkeler var. Yani zaten siz yakalandıktan sonra karakola götürülmeden önce bir doktor kontrolüne götürülmek zorundasınız. Burada işte önemli bir şey bu. Çoğunlukla işte doktor kontrolünde polis de sizin aynı odaya girip doktorun başına durmayı isteyebiliyor. Burada doktordan özellikle polisin dışarı çıkarılmasını, doktorla yalnız kalmak istediğinizi söyleyip doktora o süreçte yaşadığınız bir problem varsa, işte darp edildiyseniz, cebir kullanıldıysa, dövüldüyseniz, neyse bir işkence durumu söz konusuysa veya onur kırıcı bir durum, bunu doktora bildirmeniz gerekiyor. Doktor bu muayene sırasında eğer bunlar gözlemlenebiliyorsa bunları zaten o raporu alıyor. Bu raporu yine polisin eline doğrudan vermiyor. Bunu bir zarf içerisine koyuyor. O zarfı mühürlüyor ve ilgili savcılığa gönderilmek üzere polise veriyor. Yani bu süreç önemli. Karakoldan çıktıktan sonra da yine siz, bu bırakılma şeklinde olabilir, savcılığa götürülme şeklinde olabilir, fark etmez. Yine aynı şekilde doktora götürülüyorsunuz. Burada da eğer yine o süreçte yaşadığınız bir problem varsa bunu da bildirme hakkına sahipsiniz. Yine yakalamada zaten önemli bir husus da yakalanan kişinin durumu yakınlarına bildirilmesini talep etme hakkı var. Bu da yine kişinin tek başına kalmasını önleyen, yakınlarının varsa avukatlarının devreye girmesini sağlayan bir süreç olduğu için bahsettiğimiz çeşitli ihlalleri önleme noktasında önemli bir şey. Kişinin zaten müdafi yani avukat talep etme hakkı var. Bunu sağlayamıyorsa, kendinin böyle bir gücü yoksa barodan bunu isteme hakkı var. Bu konuyu biraz yakalama dediğimiz şey aynı zamanda itiraz hakkı var. Yani en doğal şey olarak gidip bir mahkemeye, savcılık kararı varsa o savcılık kararına karşı, bir hakim kararı varsa o hakim kararına karşı itiraz edip bu yakalamanın usulsüz, hukuksuz olduğunu kişi kendisi, ailesi veya avukatı belirtebilir. Bu avukat talep etme konusunu biraz açalım isterseniz. Çünkü orası önemli. Kişiler yakalandıklarında bir avukatları yoksa eğer sıkıntı çekiyorlar. Çünkü haklarını genel itibariyle bilmiyorlar. Zaten biz de bu programı, Hayatın İçerisinden Hukuk programını, haklarımızı, mevcut hakları, yani daha doğrusu bu düzende sahip olduğumuz kendisel olarak olması gereken hakları dinleyicilere paylaşmak için bu programı yürütüyoruz. Yani kişi haklarını bilmediği için sıkıntı çekiyor. Evet. Yani şöyle, avukata ulaşma tabii bu süreçte yakalama sırasında, gözaltı sırasında çok önemli bir şey. Mümkünse arama sırasında çağırıp avukatınızın gelmesini sağlamak da önemli bir şey. Varsa özel avukatınız. Yoksa barodan bunu isteme hakkına sahipsiniz dedik. Yani zaten avukatınızı çağırırsanız, avukat genel olarak bu bahsettiğimiz ilkeleri, hakları bilen insandır zaten. Bu anlamda ihtisas yapmış insanlar avukatlar. Geldiğinde zaten o sürecin, süreçteki problemlerin hepsinin hem şahidi olacağı için ayrıca tutanak tutma imkanı sağlayacaktır bu ona. Hem de bu sürecindeki çeşitli usulsüzlüklerin önüne geçme noktasında önemli bir imkan sağlayacaktır şahıslara. Ama diyelim ki avukatınız yok ve işte yakalandınız, karakola götürüldünüz. Bu durumda da avukat tutma imkanınız da yoksa eğer barodan avukat isteme hakkına sahipsiniz. Bu gelen avukata yaşadığınız problemleri, durumu, işte gördüğünüz işkence ve benzeri şey varsa ya da onur kırıcı muameleler varsa bunları iletebilirsiniz. Ayrıca tutanak tutmasını sağlayabilirsiniz. Bu tür imkanlarınız var. Yani burada avukatlar noktasında tabii şey olmak lazım. Yani ne diyelim? Yani avukata şey olarak bakmamak lazım. Yani işte ondan bir şeyleri gizleyeyim veya işte bir şeyleri saklayayım noktasında değil. Eğer onun samimiyetine güveniyorsanız avukatınızın. Sıkıntı. Gerçekten o avukatın yani sizin avukatınıza zaten o anlamda bir güven sıkıntısı olmaz ama güveniyorsanız o avukatınıza durumunuzu en içten şekilde, en ayrıntılı şekilde anlatıp yaşadığınız sıkıntıları o tutanak altına aldırmanız gerekiyor ki bunlar ileride soruşturma ve kovuşturma aşamalarında deliller olarak kullanılabilsin. Hakkınızda bir tutuklama kararı çıkarsa işte o süreçteki çeşitli işlemlerin hukuksuz olduğunu belgeleyebilsin ve itiraz hakkına sahip olsun avukatınız. Evet, şöyle bir sıkıntı var anladığım kadarıyla pratikte. Yani baronun görevlendirdiği avukat tutuklanan veya yakalanan, gözaltına alınan kişi tarafından sanki bir devlet memuruymuş gibi algılanıyor. Öyle bir intiba var. Çünkü baro da bir kurum gibi görünüyor. Yani avukat ne kadar yarı serbest bir meslek yürütse de sonuç olarak bir devletin memuru gibi algılanıyor. Böyle bir durum var herhalde. Yanılıyor muyum? Yani şöyle, öyle bir algı var. Doğru. Yani kimdir burada... o zaman avukat? Bunu söyleyelim. Yani avukatın avukatlık mesleği. Şimdi avukatlık mesleği yani çeşitli ilkelerle donatılmış bir meslek. Çeşitli yetkileri var ve çeşitli uymak zorunda olduğu ilkeler var. Yani bir avukat müvekkilinin sırlarını gidip ulu orta sağda solda paylaşamaz kural olarak. Veya bir avukat işte müvekkiliyle konuştuğu ve onun kendisine söylediği şeyleri onun rızası olmadan gidip işte mahkeme daha işte bu suçu o yapmış, o işlemiş bana böyle böyle anlattı diyemez. Bu aynı zamanda bir meslek suçudur. Avukatın avukatlıktan olmasına neden olabilecek bir şeydir bu. Ama en netice yani kişilerin bir güven ilişkisi kurması gerekiyor avukatıyla. Yani avukatına güvenmiyorsa avukatın değiştirilmesini istemesi gerekiyor ki güvendiği bir şahıs gelsin. Gerçekten onun haklarını muhafaza etme noktasında faaliyet içerisine girsin. Yani bunu sağlayana kadar bu anlamda avukatı reddetme hakkına sahip kişiler. Ama bunu sağladıktan sonra artık bir güven ilişkisini kurduktan sonra da avukatıyla açık ve net olarak yaşadığı süreci, yaşadığı problemleri paylaşmalı ki avukatı onun haklarını muhafaza edebilsin. Evet. Yani bu anlamda avukat aslında bir devlet memuru değil. Bağımsız ve tarafsız bir iş yapıyor. Zaten devletten maaş belki, almıyor. Belki baronun, yani özellikle İstanbul'dayız. Biz İstanbul Barosu'nun o siyasi tavrından dolayı da böyle bir algılama. Yani bu algılamanın yani birçok nedeni olabilir. Yani bununla ilgili çok ayrıntıya girmek istemiyorum. Ama yani burada önemli olan güven ilişkisinin kurulması. Yani güvendiğiniz, samimi olduğuna inandığınız, sırrınızı teslim edeceğine inandığınız bir şahıs varsa karşınızda avukat olarak bu noktada problem yaşamadan o ilişkiyi kurmanız gerekiyor. Evet. Peki şöyle bir soruyla devam edelim. Şimdi ceza hukukundaki özgürlük ve güvenlik haklarıyla ilgili en temel ilkeleri gördük. Arama dedik, yakalama dedik, gözaltı dedik. Bu süreçlerde kişinin ne gibi hakları olduğundan bahsettik. Daha üst açıdan ele aldığımızda, yani süreci ilerlettiğimizde ne gibi sıkıntılar var? Sonuç olarak bu soruşturma evresindeyiz. Henüz bir kamu davası açılmış değil bu süreçte. Evet. Nasıl bir süreç devam ediyor burada ve burada kişinin hakları nasıl devam ediyor? Mesela gözaltı dedik. Evet. Tutuklama. Şimdi bu yakalama dediğimiz sürecin zaten devamında aslında bir gözaltı kararı verilebilir hakkınıza. Ki bunun doğal sonucudur zaten yakalamanın. Siz yakalandıktan sonra 24 saat süresinde gözaltına tutulma noktasında bir şey sürece muhatap olabilirsiniz. 24 saatliktir gözaltı süreleri. Ancak toplu suçlarda ve işte örgüt suçlarda bu 4 güne kadar çıkarılabiliyor. Her defasında 24 saat süre artırılmak suretiyle. Ama burada gözaltı süresinde de yine bir takım haklara sahip kişiler. Yani işte gözaltına alındınız, yani işte aç bırakılamazsınız. Gözaltına alındınız, işte susuz bırakılamazsınız. İşte size uyku imkanını elinizden alamazlar. Yani bu anlamda bu imkanlar sağlanmak zorunda. Yani gözaltı süresinde aynı zamanda kişilerin poliste yani işte emniyet müdürlüğünde ifadesinin alınma durumu söz konusu olabilir. Savcılık talimatıyla polis gelir, işte hangi suçla ilgili gözaltına alındıysanız bu bağlamda size çeşitli sorular yönlendirilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli husus gözaltı süresindeki işte bu usul işlemlerde bir defa avukatınız olmadan bir ifade vermemek. Eğer önemli bir dosya ise bu dosya vermemek. Çünkü Yani avukatınız geldiğinde size ne tür haklarınız olduğunu, hangi sorulara cevap verip hangilerine vermeme hakkınızın bulunduğunu veya bütün sorulara karşı susma hakkınızın bulunduğunu ayrıntılı olarak anlatacaktır. Yani burada avukatın rolü çok önemli. Evet, muhakkak burada avukat isteyip o avukatın gelip o gözaltındaki ifade işleminde hazır bulunmasını sağlamanız lazım ki ilerideki haklarınız zayi olmasın. Evet, yani pratikte şöyle bir sıkıntı ben biliyorum mesleğin içerisinde olduğum kadarıyla. Yani ifade tutanağını bilhassa yani polislerin yönlendirici şekilde, yani şöyle bir ifade verirsen serbest kalırsın, işte şöyle bir ifade, şöyle bir, yani bu noktada etkin olmaması gerekiyor herhalde polisin. Evet, şimdi zaten polisin veya işte savcılığın bu tür şeyler içerisine girmesi, vaatler içerisine girmesi yasak normalde. Yasak ifade yöntemleri bunlar. Hı hı. Yani polis size herhangi bir şey vaat edemez. Zaten böyle bir yetkisi de yok. Yani sizi bırakma veya tutma yetkisine polis sahip değil. Polis sizin dosyanızı hazırlar, ifadenizi gönderir savcılığa. Savcılık sizin hakkınıza tutuklama kararı isteyebilir, istemeyebilir, bırakabilir sizi. Savcılık tutuklama istese bile bu bile yeterli değildir sizin tutuklamanız için. Sizi mahkemeye sevk eder. Neticede hakime sevk eder. Hakkınıza sorgu hakimince ancak tutuklama kararı verilebilir. Yoksa burada savcılığın ve polisin doğrudan bir yetkisi yok. Zaten bu kararı vermeye de yetkili değiller. Bu anlamdaki vaatlere kapılıp güvenmemek lazım. Çünkü yetkili olmayan birisinin size sunduğu vaatler. Buna dayanarak işte ya da bir an önce bitsin diye işte her soruya sizi işte töhmet altında bırakacak cevaplar vermeniz sağlanabilir. Bunu kesinlikle kabul etmemeniz gerekiyor. Ya da işte kendinizi açıklayabileceğiniz, anlatabileceğiniz durumlar vardır. Oralardaki işte cevaplarınız zapta geçirilmiyor olabilir. Bunu kabul etmemeniz gerekiyor. Dediğim gibi yani ortada bir avukat olsa zaten bu süreci hatırlatabilir ama avukat yoksa veya işte avukat varsa bile siz işte avukatın bu anlamda avukatla güven ilişkisini kuramamışsanız hazırlanan ifade tutanağını ayrıntılı olarak okumanız gerekiyor. Sizin söylemediğiniz şeyler varsa bunların altına kesinlikle imza atmamanız gerekiyor. Susma hakkınızı kullanmak istiyorsanız susma hakkınızı kullanmanız gerekiyor. En netice bu tutanakla ilgili bir şerhiniz varsa imza atsanız bile onun altına şu nedenlerle itiraz ediyorum şeklinde imzanızın altına bir şerh düşebilirsiniz. Ya da işte şu nedenlerle imza atmak istemiyorum şeklinde bir şerh düşebilirsiniz. Eğer orada siz yorulmuşsanız, işte atıyorum 10 saat ifadeye tabi tutulmuşsanız, işte aç susuz bırakılmışsanız, yani siz doğrudan yönlendirilmişseniz, yani çeşitli hukuksuzluklara tabi kalmışsanız bu tür haklara sahipsiniz. Peki karakolda susmak ne anlama gelir? Yani hani sükut ikrardandır diye bir söz var. Evet. Yani sustuğunuzda karakolda bu nedir? Yani hukuken bunun anlamı ne? Evet. Sükut ikrardandır sözü ceza hukukunda geçerli bir söz değil. Ceza hukukunda sükut reddendir. Yani eğer siz sükut ediyorsanız hakkınızdaki bütün suçlamaları reddettiğiniz anlamına gelir bu kural olarak. Susmak bir haktır öncelikle. Yani sustunuz diye bu hakkınızda işte evet bu demek ki olayın faili bu veya işte demek ki bu suçlu şeklinde bir algılama olamaz, olmaması gerekir. Bu anlamda yani kişilerin zihninde işte susarsam acaba sıkıntı mı yaşarım şeklinde bir şey oluşmaması gerekiyor. Hı hı. Susmak temel bir haktır ceza hukuku bağlamında ve siz bu hakkı her aşamada savcılıkta da kullanabilirsiniz. Mahkeme sorgusu sırasında da kullanabilirsiniz. Yani bizim gördüğümüz birçok dosyada karakolda, savcılıkta, mahkemede sustuğu halde tutuksuz yargılanan insanlar da var. Hatta daha sonradan beraat eden insanlar da var. Ya da bütün bu aşamalarda çok ayrıntılı bir şekilde konuştuğu halde tutuklanan ve ceza alan insanlar da var. Yani bu anlamda şey yapmamak gerekiyor, sıkıntıya girmemek gerekiyor. Evet. Peki bu süreçleri devam ettirdik. Sonuçta nereye geleceğiz? Yani ya serbest bırakılacağız? Evet, veya tutuklanacaksınız. Tutuklanacağız. Ya da hakkınıza adli kontrol kararı da verilebilir. Yani tutuklanmazsınız, serbest bırakılırsınız ama İşte haftada bir gün ya da haftada birkaç gün gidip bulunduğunuz yerdeki karakolda bir deftere imza atma zorunluluğunda bırakılabilirsiniz. Bunlar herhalde bu tür şeyler var, evet. Yeni herhalde Türk hukukunda, evet. Böyle şeyler. Yani adli kontrol 2005'ten sonra daha ayrıntılı olarak getirildi ve düzenlendi. Burada şey yapılması, yani burada dikkat edilmesi gereken husus işte siz gözaltına tutulurken aynı zamanda polis ifadenizi alabilir ve savcının talebi doğrultusunda sizi bırakabilir. Veya ifadenizi alıp sizi yine savcının talebi doğrultusunda savcının önüne götürebilir. Siz orada yine savcının önünde savcının sorduğu sorulara cevap verme veya susma hakkına sahipsiniz. En netice bu aşamanın sonunda savcı sizi tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakabileceği gibi hakkınızda tutuklama kararı verilmesi üzerine ya da hakkınıza çeşitli adli kontrol, işte bahsettiğim imza atma falan şeklinde kararları verilmek üzere sizi sorgu hakimliğine sevk edebilir. Bütün bu aşamaları açtık. Diyelim ki gittiniz savcının önüne, aynen işte poliste verdiğiniz ifadeyi verdiniz. Burada bununla yetinmemeniz gerekiyor. Eğer polis aşamasında karşılaştığınız çeşitli problemler varsa bunları da özellikle orada vurgulayıp zapta geçirmesini isteyebilirsiniz savcıdan. İşte dayak yemişseniz, aç susuz bırakılmışsanız, yönlendirilmişseniz, zorla ifadeniz alınmışsa veya zorla bir şeyler altına imza attırılmışsanız bunları savcılıkta belirtmeniz gerekiyor. Tutanak altına alınmasını istemeniz gerekiyor ki bunlar da yine delil olarak kullanılabilsin. Savcı diyelim ki sizi mahkemeye sevk etti tutuklanmak amacıyla veya adli kontrol istedi hakkınızda. Gidiyorsunuz yine sorgu hakiminin önüne. Yine bahsettiğim bütün bu hakları kullanabilirsiniz. İfadenizi verebilirsiniz sorgu hakimine. İlk defa orada da veriyor olabilirsiniz. Diğer aşamalarda susup orada da veriyor olabilirsiniz. Veya sorgu hakiminin önünde de susma hakkınızı kullanabilirsiniz. Bir şey söylemeyebilirsiniz. Veya yine bütün bu aşamalarda olduğu gibi burada da bazı sorularına cevap verip bazı sorular hakkında susma hakkınızı kullandığınızı ifade edebilirsiniz. Neticede bu ifade bittikten sonra sorgu hakimi hakkınızda bir karar verecek. Sizi tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakabilir. Sizin hakkınızda tutuklama kararı verip tutuklu olmak üzere işte bir cezaevine gönderebilir. Veya tutuklamaya yer olmadığını düşündüğü için ama doğrudan serbest de bırakmayıp hakkınıza bir adli kontrol kararı verebilir. Burada da yine siz serbest kalıyorsunuz ama belirli sınırlamalara tabi tutuluyorsunuz. Ne gibi? İşte yurt dışına çıkış yasağı koyabilir hakkınıza. Başka şehire gitmenizi yasaklayabilir. Veya işte haftanın belli günlerinde gidip bir karakolda imza atmanızı isteyebilir. Bu da yine bu süreçte karşılaşabileceğiniz hususlardan. Tabi bütün bunlara, yani hakkınıza tutuklama da çıksa, adli kontrol da çıksa, buna karşı da itiraz hakkına sahipsiniz. Bir hafta içerisinde o yerdeki mahkemeye giderek bu karara karşı itiraz hakkınızı kullanabilirsiniz. Siz tutuklandıysanız avukatınız veya aileniz ya da cezaevinden yine siz bu itirazı gönderebilirsiniz. Evet. Son bir soru sorayım ben de yavaş yavaş programımızı kapatalım. Şimdi devlet kurumlarıyla veya devletin tüzel kişiliğiyle veya devletin temsilcileriyle, devletin uzantılarıyla veya devletin bilfiil somut eli olan polisle, savcıyla, işte memurla, zabıtayla karşılaştığımızda ve haksız bir muameleyle karşılaştığımızda bizim bir tavır içerisinde olmamız gerekiyor. Zaten tüm bu konuşulanları da nasıl bir tavır içerisinde olmamız gerekiyor, bunu anlayabilmek için yapıyoruz. Evet. Burada nasıl toparlayalım yani tüm bu konuşmaları? Evet. Ya şimdi şöyle, burada bütün bu aşamalarla ilgili zihnimizde belirli şeylerin oluşması lazım. Ya öncelikle işte en baştan bahsettiğimiz ilkeler. Ne demiştik? Kural olarak özgürlüğün olması gerektiğinden bahsetmiştik. Yani özgürlüğün kural, tutukluluğun ya da işte özgürlük dışı hallerin istisna olduğunu belirtmiştik. Bunun zihnimize yer etmesi gerekiyor öncelikle. Yine masumiyet dediğimiz, yani kişilerin kural olarak suçsuz olduğu, kural olarak borçsuz olduğu ilkesinin zihnimize bir defa yer etmesi gerekiyor. İkincisi, bu çeşitli problemlerle, yani doğal olarak da zulümle mücadele anlamında bir netlik olması lazım zihnimizde. Çünkü biz biliyoruz ki mazlumlar, zalimlere destek olmasaydı zulüm devam edemezdi. Yani böyle bir şey olamazdı ki bu Hazreti Ali'ye atfedilen bir sözdür bu. Yani görüyoruz ki biz aslında çoğunlukla mazlumlar, mustazaflar boyun eğiyorlar. Zulme rıza gösteriyorlar. Veya işte aslında o zulmü önleyebilecek insanlar bu zulme rıza gösteriyorlar. Görmezden geliyorlar. Bu da doğal olarak bu zulümlerin devam etmesini, bir süre sonra sizi de kuşatan bir hale evrilmesini, sonucunu doğuruyor. Bu anlamda zulme dur demek, zulmü gördüğümüz anda buna karşı durmak zorundayız. Çeşitli şekillerle olabilir tabii bu. Yine bu bize şunu şey yapmalı. Burada biz sadece kendi haklarımızı kullanmayı değil, aslında kendimizle beraber başkalarının haklarını da savunabilmeyi ilki olarak edinmek zorundayız. Bütün bu süreçlerde biz tabii ki kendimizle ilgili olarak, başkalarıyla ilgili olarak çeşitli sıkıntılarla, çeşitli problemlerle karşılaşabiliriz. Burada öncelikle sakinliğimizi bozmamamız gerekiyor. Yani bir sıkıntıyla karşılaşıyorsak, bir polisle muhatap oluyorsak, bir devlet dairesinde bir hukuksuzluğa muhatap oluyorsak bir defa sakin olmak gerekiyor. Böyle köpürmek, işte dengesizleşmek, ne dediğini bilmez hale gelmek, bu bir defa kötü bir şey. Sakin durmak lazım. Bir sürü hakla donatılmışsınız çünkü. İkinci olarak ciddi bir tonda konuşmak gerekiyor. Kaba olmayan bir üslupla ama kendinden emin, net, ne talep ettiğini bilen bir üslupla konuşmak gerekiyor. Üçüncü olarak kararlı olmak gerekiyor. Ya kararsız işte ne istediğin tam belli olmayan işte bir şey talep edip ondan sonra ondan 10 adım geride başka bir şey talep etmek falan şeklinde değil. Net kararlı bir duruş göstermek gerekiyor. Ve neticede haklarınızın farkında olduğunuz, haklarınızı bildiğinizin farkındalığını hissettirmeniz gerekiyor muhatabınıza. Çoğunlukla zaten o oluyor. İşte siz aslında haklarınızı bildiğinizi hissettirince karşısındaki memur, polis veya işte başka kamu görevlisi bakıyor ki ya papuç pahalı. Ona göre o da sizin hakkınızı iade etmek zorunda kalıyor. Varsa bir usulsüzlüğü onu gidermek durumunda kalıyor. Burada haksızlıkla mücadelede bunların temel ilkeler olarak zihinde tutulması gerekir diye düşünüyorum. Evet. Böylece ben de Özel FM dinleyicilerine teşekkür ediyorum. Program dolayısıyla da size teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Hayatın İçerisinde Hukuk programını bu hafta bitirmiş olduk. Bu hafta ceza hukukunu konuştuk. En temel ilkeleri konuştuk. Hayatın içerisinde vatandaş olarak, kişi olarak yaşadığımız sıkıntıları konuştuk. Ve eğer hakları bildiğinde kişi duruşunun net, duruşunun sağlam ve onurlu olabileceğini konuştuk. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Kıymetli dostlar, Hayatın İçinden Hukuk programının sonuna geldik. Konuğuma teşekkür ediyorum katıldığı için. Haftaya aynı saatte birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hayatın İçinden Hukuk. Hazırlayan ve sunan Mehmet Ali Başaran.